हम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 24 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन ऋषिकेश राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरतवत् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बताओ देखो मेरे बार बार सुनाई मन में आती है, आप उगता जो नहीं वो बात अनुष्ठान में ले आओ तो लाभदायक होते, इस वास्ते बार बार कहता हूं मैं। तो अनुष्ठान आ जाए बहुत प्यार होगा। अपने आए जब साथ कुछ नहीं लाए, नंग धरंग जन्मे थे और जाएंगे तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, साथ में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ वो चीज कोई भी हमारी नहीं है, ये निर्णय कर लेना चाहिए। ये भीतर से निर्णय कर लेना कि यहाँ की चीज कोई भी हमारी नहीं है। बहुत श्रेष्ठ बात है, एक सच्ची बात है। इसमें शंका हो आप बताओ, वो विचार करो, मनन करो। आप भाई और बहना सबसे कहना है, आए जब कुछ नहीं लाए थे, माँ के शरीर में आए तब कुछ नहीं था हमारे पास में, एक पानी की बूंद थी। उसको हम जानते नहीं, ये बूंद किसकी है, कैसे है, ये विचार भी नहीं होता था। ईश्वर के पिता को कोई जान नहीं सकता। माता के जन्म में तो शरीर पूरा बन गया था, परंतु इतने बैठे जिसमें किसी को याद नहीं है, इस माता के वजन लिया। तो माता पिता को जानने की शक्ति किसी में नहीं है, कृष्ण मानने की शक्ति है। ऐसे ही परमात्मा है, उसको केवल मानने की ही जरूरत है, जान कोई सकता नहीं। भगवान ने साफ कहा, न मे विदु स्वर्गना प्रभो न महर्षय, न मे स्वर्गना देवता लोग मेरे जानते नहीं, न मे विदु स्वर्गना और महर्षि भी मेरे को जानते नहीं और महात्मा भी जानते नहीं, न मे विदु स्वर्गना महर्षय न क्यों नहीं जानते। हम आदर दीवाना मैं सबका आदि हूँ, आदि को कैसे जाने, इसे उत्पन्न होने वाला आदि को कैसे जाने, न वे दूसरो न प्रभो न मर्षय। हम आदि देवाना मर्ष न, महर्षियों का और देवताओं का सर्व से आदि, जन्म से भी आदि, उनकी शक्ति से आदि, उनके प्रभाव से आदि, उनके ज्ञान से भी आदि, उनकी विद्या से आदि, उनके महत्व से आदि, सब लक्ष्य में आदि हो, मेरे को भी कैसे समझ। अपने आदि माँ बाप को आप जानते हैं क्या, मानते हैं, मानते हैं, इस वास्ते परमात्मा कोई जानता नहीं, मानते हैं, मानने को ही जानना कह देते हैं, मानने को जानना कह देते हैं, पर जानता कोई नहीं है। तो इनको ही नहीं जानते, ऐसे कोई चीज हम साथ में लाई नहीं, और मृत्यु समय में शरीर भी यही पड़ा रहेगा, कोई साथ में ले जाएंगे नहीं, तो यहाँ रहने वाली चीज कोई भी हमारी नहीं है, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। ये बात बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ है, इसमें जितनी शक्ता शंका है आप शंका करो, जहां तक बनेगा समाधान करूंगा मैं, नहीं हो तो पुस्तकों में देखेंगे और उस करेंगे, उद्योग करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। इस वास्ते मेरी चीज कोई नहीं है, जो मिलती है बिछड़ जाती है अपनी कैसे, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा तो हमारा कैसे हुआ, और भगवान हमारे विशुद्ध नहीं, सर्वशिष सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुतिष्ठति, सब प्राणियों के नरकों में हम जाएंगे, नरकों में भगवान रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो स्वर्ग में भी रहेंगे, बैकुंठ में जाए तो बैकुंठ में भी साथ रहेंगे, मृत्यु लोग जाए तो वहां भी रहेंगे, कहीं भी जाए तो वो साथ में रहेंगे, वो हमारे हैं, उसको जान कर सकते हैं। आपके जितनी शंका हो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो अभी लिख लो, शाम भी बैठे पूछ लो, जितनी शंका हो उसे पूछो, जो संदेह हो पूछो, और मन में तो अभी पूछो। वास्तव में हमारी चीज कुछ नहीं है, दो बात है, दो बात अगर आप ठीक समझ लो बहुत लाभ होगा, कोई चीज हमारी नहीं है और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे क्या चाहिए, हमारे करके आपको बताता हुआ आप कौन है, आप भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन अमरश सुप्राशी, ये जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर ही हमारे है और कोई हमारा नहीं है। अरे ईश्वर जान नहीं सकते, जैसे माँ बाप को नहीं जान सकते, ऐसे ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, मानते हैं, मान्यता वो इतनी जबरदस्त है कि आप जानने से भी तेज है। तो आप हो आप, मैं अपने माँ बाप को नहीं जानता, परंतु मैं हूँ, ये बिना माँ बाप कहाँ से आया, इस बात माँ बाप हमारे हैं, बिना जाने भी इतने पक्के हैं कि कोई इसको अतिशय कर सकता नहीं, ऐसे ईश्वर को जान कोई नहीं सकता, परंतु निषेध कोई कर सही सकता नहीं। विषय जो तुम कहां से आए, अगर तुम्हारा माँ बाप नहीं है तुम कहां से आए, कैसे पैदा हो गए? तो ये बातें बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ है। जब इसका पता लगेगा तो आप भी जानोगे कि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत काम की चीज है, सबके छोटे बड़े सबके काम की चीज है। हम आदि ही देवा रामाश हमें विदु सुर राम विदु देवान दानवा, देवता नहीं जानते, दानव नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, दानव ही दानवा विद्याया या माया संघर्ष माया या माया नमसे रूपी नमसे और समी बहुत माया है, बहुत माया विलक्षण है। वे भी भगवान को जाननी चलते, भगवान को जाननी सोते। हम आदि नहीं थे, सबका आदि है कैसे? पिता जब ये बना हमारा पिता, उस समय में हमारे केवल पानी की बूंद थी और कुछ था ही नहीं, वो कैसे जाने बताओ। और माँ के जन्म हुआ जब पूरा शरीर बन गया और पूरा शरीर भी जानता हो तो कोई बताओ, आप भाई बहन लेते बैठे बताए कोई पिता को जानते हो, मानते हैं माँ को भी मानते हैं पिता को भी मानते हैं। अरे मान्यता वो जानने से कम नहीं है, जानने से स्टेज बता दे तो हद नहीं है, क्योंकि हम है आप हो तो आपके माँ बाप है जरूर, होने में बड़ी दृढ़ता है, जान कोई सकते नहीं कि ताकत नहीं जान ले, परंतु है जरूर जिसमें संदेह नहीं, ऐसे ईश्वर है वो हमारे है, मुझे कोई चीज हमारे साथ नहीं रहती, देवलोक में नहीं रहती, नरकों में नहीं रहती, जान जाते वहां हमारे साथ कोई रहती नहीं। अरे ईश्वर छोड़ते ही सब छोड़ते ही, भयंकर नरकों में भी भगवान साथ रहते, वो हमारे हैं। ये बात बहुत दामी है, बहुत से अगर आप आदर करें तो बहुत बहुत लाभ की बात है। मेरा विचार है कि बहुत आदमी बहना भाई इस जान ले तत्व को, आप जान लोगे तत्व जान लोगे, सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। हमें भी दूसर करना, देवता भी नहीं जानते मानते हैं तो ईश्वर को आप भी मान सकते हो, जैसे माँ बाप को मानते हो ऐसे ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, सिवाय मानने का कोई और इलाज है नहीं। ईश्वर है वो हमारे हैं, हमारे हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, ईश्वर के समान हमारा प्यारा हमारे साथ रहने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चलो बातें था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, इतनी गहरी बात है, इसको आप स्वीकार कर लें। हमारे ईश्वर है, जैसे माँ बाप को मानते हो ऐसे सरकार आदि, हम आदर देवाना हमारे शास्त्र सर्व से आदि, सब प्रकार से आदि हो तो मेरे को सुन है ना, मैं भी दूसरों बना प्रभु नाम मेरे प्रभु, मेरे प्रभु मेरी उत्पत्ति हो, जिस माँ से पैदा हुए उस माँ के ब्याह में आप जान में गए हो, जिस माँ से पैदा हुए उस माँ के ब्याह में आप जान में गए हो क्या? उस उसी परात्मा के होगा। नाम निशान नहीं था कैसा है ऐसे ईश्वर को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। अरे मानना भी मामूली नहीं है, ठोस आप हो, आप हो तो आपके माँ बाप भी जरूर है, संसार है तो ईश्वर भी जरूर है। मैं आया कहां से, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सरल बात है और इतनी काम की बात है, बहुत लाभ की बात है। जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं, कैसे जानोगे। पिता कोई जान सकता है, उन्हें माँ की जान को जा सकता है जिस माँ से आप पैदा हुए। कैसे आप बड़ा बड़ा हो जाओगे, तो मानना पड़ता ही है। जबरन कोई आपका चलता नहीं, बढ़ सकता नहीं, मानना ही पड़ेगा। जिस माँ बाप से हम पैदा हुए वे हमारे माँ बाप है, मानना पड़ता है। ऐसे परमात्मा है और मेरा कुछ नहीं है, आपके साथ क्या आया, कोई साथ कुछ नहीं रहा, तो मेरा कुछ भी नहीं है। माँ बाप मेरे, माँ बाप भगवान है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु जगह तुम्हें। मामा एक अंश होता है, जब माँ बाप दो नहीं है, एक ही एक परमात्मा है। मामा एक अंश केवल भगवान का अंश, भगवान का अंश। आप सब हम भगवान के, मैं वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी। ये बात स्वीकार करो, बहुत लाभ होगा। अब गए, मैंने ऐसा विचार किया है, क्या ख्याल देते, बहुत वर्ष हो गए। इस वर्ष आप जानो, उस तत्व को जानो, ऐसा मेरा विचार है। इस तत्व को जानो, क्यों सुना नहीं है, जान अनुभव करो, अनुभव करो। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश एक जीव अविनाशी, चेतन अमल सुविनाशी। ये बातें जाननी, मान ही लेना चाहिए, मान ही लेना चाहिए। मानने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सर्वशी, सर्वशाली। सो माया बस भय, माया के बस में हुआ है, माया बस है नहीं। सो माया बस भय साई, बंदो कीर मन कटके नाई, सुबह बंदर की तरह फंस गया, बंदर बोलता नहीं, सो बोलता है फंस जाता है, वो नहीं बोलता फंसा हुआ है। ऐसे जो बोलते हैं, बोलने वाला जीवन घट गए, नहीं बोलने वाले घट गए, बरबरी कोई फर्क नहीं है। जानने वाले बहुत कम है, इतना आदमी उम्र में दो चार हुए तो हुए, इतने आदमी में भी इस बात को जानने वाले दो चार निकले तो निकले शायद, उसमें भी संदेह है। इस बात जानने वाले कम है और अपने जान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, और मानना ही जानना है, यहाँ मानना ही जानना है। सब मान सकते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं नहीं, जो माता पिता को मानते हैं तो ईश्वर को नहीं माने। सब संसार का मालिक ईश्वर है, यह सबका ये देवता है। ये विचार का विषय नहीं है, वेदांत के ग्रंथों में विचार का विषय लिखा है। जगत जीवन परमात्मा तीन विचार का विषय, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, मानने का विषय है। नहीं विचार का विषय, बिल्कुल सच्ची बात है। जगत जीव है, ऐसे विचार करो मैं क्या हूं, ये क्या है, ऐसे विचार का विषय है। ईश्वर विचार का विषय नहीं है। मानो मत मानो दो बात है, पर मत मानो तो उद्दता है, मानना ही पड़ेगा। विश्वास से आपते हाथ जो जो प्रार्थना है ईश्वर है, मानो बहुत लाभ है, बहुत लाभ बहुत। और मैंने कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर हो आपके लिए कुछ नहीं चाहिए। रोटी जड़ चार चीज, अन्न जड़ वस्त्र मकान, अन्न जड़ वस्त्र मकान, ये चीज आपके शरीर के लिए चाहिए। आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए कुछ नहीं चाहिए। ये विचार का विषय है, खूब गहरा विचार हो, गहरा। आपका कोई नहीं है, पक्की बात है, आपका कोई नहीं है। न मैं भी दूसर बना प्रभु न महर्षय, हम आदिर ये तो बताए क्यों जान सकते हैं। हम आदिर देवाना महेश्वर सर्वसर सुबह से मैं आदि हूँ। विद्या भी मेरे बने, सिद्धि भी मेरे लिए, गुण भी मेरे लिए, जो कुछ तुमने आपने सीखा है वो मेरे सीखा है। मैं सब प्रकार से आदि हूँ, मैं कैसे जाना है। बिल्कुल हम जान सकते हैं, जान सकते हैं क्या, मान सकते हैं। वो मानना ही जानना है। वो नमे भी दूसरो ना प्रभु न महर्षय, अब आदिर देवाना महर्षण सर्वसर सब आदि हो। ये बात पक्के स्वीकार कर ले, सही स्वीकार, ठीक मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। और आपके साथ में सिवाय ईश्वर के कोई साथ नहीं जाएगा, और वो साथ छोड़ेंगे नहीं। अब बैकुंठ जाओ तो छोड़ेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, जहां जाओ वहां भी साथ में। सर्व निविष्ट सब कहते हैं, हरदम साथ में रहने वाले हमारे प्रभु है। उसके सिवा कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है। एक पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, ये बार बार मैं कहूंगा, बार बार सुनो, आप उगते हो नहीं। इस बात को ठीक से जानना है। अब कैसे व्याख्यानिक बात नहीं है, अब विचार मेरा है या रहना का विचार भी है। और ये बात अनुभव धानी है, अपने अनुभव आदमी अनुभव अनुभव आदमी, ये बड़ी शुभ है, बहुत सरल बात है, बड़ी सीधी बात है। आप मान लो, मानना पड़ेगा, मानने को उपाय है नहीं, सिवाय मानने के कोई उपाय नहीं। सब जान सकते हैं, हम सब मान, सब मान सकते हैं, छोटे बड़े सब मान सकते हैं हम। वो संदेह की बात नहीं है, इतनी निसंदेह बात है, एकदम अच्छा उगता हुआ नहीं है। बार बार क्या कहता है, इस बात को जान लो, और संदेह हो तो पूछो, शंका हो तो करो, जो संदेह पैदा होता है पूछो। खूब पूछो, इतना पूछो कि मेरे को चुप कर दो, और नहीं समझ में आया तो पुस्तक दे देंगे और पूछेंगे, हमारे भी समझ में आएंगे तो पूछेंगे, पुस्तकों को देखेंगे, पता दो। बात ये बात और कुछ और बात पूछेगा, और बात पूछेगा, और बात बिछेड़ना बिल्कुल और नहीं, इनमें शंका बात धाप को करो और बात पूछेगा। साकार रूप में जानना है, मानना है, निराकार रूप में मानना है, भाई मान जाओ, खुल ले, खुल ले, खुल ले। और बात, और पत्र पे पट रहा बीच में, दूसरी बात नहीं, इस बात में जितनी शंका हो, जितना संदेह हो, मन में रखो मत। और बात नहीं छेड़ा भी, विषयांतर नहीं होना, जितने शंका होने से देखो आप साकार निराकार उत्तर होता हूं। अग्नि साकार भी होती है, निराकार भी होती है, जल निराकार भी होता है, साकार भी होता है, फिर भी साकार होती है, निराकार होती है, तो इसमें साकार निराकार होने में क्या पता लगी, क्या पृथ्वी से कमजोर है, क्या जल से कमजोर है, क्या अग्नि से कमजोर है, दिया सड़े मग्नि होती है, बनते निराकार होती है, जेब में गाल देते हो, साकार को हल लो जेब में, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ निराकार जल है तो निराकार है, जल में निराकार साकार दूर होता है, पृथ्वी गंध आती है, निराकार होती है, फटाकर पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जल से तेल से वो कमजोर है परमात्मा, बोलो वो निराकार नहीं हो सकता, वो साकार नहीं हो सकता, ईश्वर सर्व समर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है सर्व समर्थ, शंका बोलो, सकार भी है निराकार भी, सगुण भी है निर्गुण भी है, दो भुजा भी है, चार भुजा भी है, हजार भुजा भी है, भुजा नहीं भी है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, इन बातें जानने जरूर नहीं है, इन बातें पक्का रहो है, साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, ईश्वर है, पत्ते दूर है, नजीक है, इतने है, कटे है, ये बतवा है, जानना है, मानना है, मानना केवल बहुत फायदा होगा, मैं बहुत फायदा होगा, बहुत फायदे की बात है, ये सृष्टि सब कहां से आई, भगवान ने कोई बेटी मंगाई, कहीं से माल मंगाया, जिसे संसार रचना की, अपने में से की है, एक भूषण, एक मैं बहुत भूषण हूं, मैं एक बहुत भूषण हूं, ये माता ने बातों वेद में आए, एक भूषण, कोई चीज मंगाई नहीं, तो भगवान ने अपने मैं से प्रकट किया है, इस वास्ते वासुदेव सर्वम, एक भगवान अपने मैं से प्रकट किया सब, इस वासुदेव सर्वम, सब महात्मा सुदूर होगा, विचार करो, शंको करो, तर्क करो, समझने के लिए, इस विषय को ठीक समझने के लिए खूब तर्क करो, आज जितनी बात नहीं है समझे, इस विषय को ठीक समझेगा। संदेह नहीं है, कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। आप इतने बैठे हैं उनको माँ बाप को जान नहीं सकते, परंतु माँ बाप के बिना आए कहाँ से? आप प्रमाण हो, आप प्रमाण माँ बाप के होने में आप प्रमाण हो, पक्का प्रमाण, पक्का संदेह नहीं है इसमें। जान कोई नहीं सकता, मार लाख पावनी नहीं है, जान ऐसे कमजोर नहीं है। करो संकल्प, करो स्वीकार कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। निहाल उदाओगे मानव शरीर सफल हो जाएगा। अपना मैंने विचार ऐसे ही किया, बहुत वर्ष में व्याख्या देते हुए सफेदवार हो गए। प्रश्न है महाराज जी कि आप कहते हैं संसार अपना नहीं, ये बात तो ठीक मालूम देती है, लेकिन इससे मुक्त नहीं हो सकते, अपनापन से मुक्त नहीं होते। कोई मस्तिष्क में चेतना जागृत होगी जब मुक्त होंगे हम, कोई मस्तिष्क में हमारे चेतना जागृत होगी तब हो गए, वो चेतना कैसे जागृत होगी? हम कहते हो जाएगी, बोलो हमारा क्या माना हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। अभी वो कैसे होगी, कैसे कभी नहीं होगी, होगा तो आप करो अपने उद्योग से करो। हम तो कहते हमारा क्या माना हो जाएगा, जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। और इन ऊपर लग जाओ तत्पर सामने, जो मामूली बात नहीं है, इन पर लग जाओ, गहरे गहरे उतर गहरे चमक जाओ, वो भी जरूर। अरे है चीज तो सिद्ध होगी, जो चीज है उसको सिद्ध होने की याद आए, नहीं है उनको पाने में फंस गए हो, नहीं है उस बोले में फंस गए हो, है को देखकर मुक्त हो जाओ, नहीं है उस बोले में फंस गए, है को देखकर मुक्त हो जाओ, है को देखकर मुक्त हो जाओ, नहीं को मान कर फंस गए, है को देखकर मुक्त हो जाओ। फिर से बात है, आप अगर मुक्त होना चाहते हो, कहते हैं जो आप कहते हो मेरी नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी मान्यता करने में हम स्वतंत्र हैं क्या? स्वतंत्र, बिल्कुल साफ स्वतंत्र है। क्या बाधा क्या? जो आपकी छोरी है, उस छोरी को आपने ब्याह दिया, ब्याहने पर अपनी मानते हो क्या? बताओ आप स्वतंत्र हो? पर अपनी प्यारी पुत्री है, गोदी मिली है, खिलाया, प्यार किया है, मेरी पुत्री है, हृदय आनंद होता है, मेरी बेटी है, भाई दे देते हो तो भाई तेरे को तो ब्याह दे ना, अब भाई तुम तो तेरे बालक पैदा हुआ है तो कुछ फंडे में हाथ भरना चाहिए, थारी बेटी स्वतंत्र। आप सब स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र हो, धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, भोग भोगने में स्वतंत्र नहीं हो, और इसमें स्वतंत्र सब। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, सरल बात है। असली बात ये जानने में कोई काहे परेशान रहा, भला ही नहीं जानना चाहते, नहीं मरना जरना मरना चाहते हो तो मरने आपकी है, चाहो तो जरूर इसमें आप सफल होंगे, इसमें संदेह नहीं है किसी बात का। बहुत सरल है, बहुत सीधी है, जान सकते हो, स्वतंत्र सब सब इसमें तुम तत्व को जानने में स्वतंत्र हो। आपके मन में किसी जागृत हो जाए हम जाने इस बात को हम जाने, ऐसे आपकी इच्छा होनी चाहिए, जरूर जान जाओगे। पर वही नहीं आओ तो भाई पर्व में तो गंगा जी में नहा भी नहीं सकते। गंगा जी में स्नान करते हो? कर सकते हो? नहीं चाहो तो कैसे करोगे? क्या नहीं मान ले? नहीं मानू, नहीं मानते कैसे? एक हमारा हम तो वो हिसाब बताओ, हिसाब पूछे हिसाब सिद्ध कर दो, दौड़ दो कितने होते बताओ, कचार होते कि नहीं होते बताओ, दो दो कितना होते हैं, चार होते हैं, हम नहीं मानते बताओ बताओ। अब ये होता बताओ आपकी मर्जी है, तो जो कहते हो चार होते कहते नहीं मानते हम, मानते नहीं, हम नहीं मान जाओ बता दो, हम मानते नहीं, समझो बताओ, दो दो कितने होते हैं, चार होते हैं, नहीं होते। अब यूं करो तो बात अलग है, सब समझते उसी तरह क्या मानते ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो सौ देंगे हमारे घर से बता दो, दूर कितना चार होते कि नहीं होते, चार होते तो देते, नहीं होते नहीं होते मना दो है ताकता अपना, यू आप करो तो नहीं बता सकते। सीधे सरोवर साफ आता हो ये चलता है यहाँ मन बिल्ल में पड़ता, सीधा हो जाता है सीधा तो बिल्ल पड़ता है, ऑटोई चलते थी वहां ट्रंकाई चले गए, आप ट्रंकाई चलेंगे नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है। सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र, पापी तापी एक ऐसे आदमी हो एक जानना चाहे केवल केवल जानने के चाहो जान लो, आप पापी है तो दुराचारी है तो करी है, जानना चाहते हैं जान जाओगे, जरूर जान जाओगे, जरूर जान जाओगे, जरूर जान जाओगे, जरूर जान जाओगे। आप सब स्वतंत्र हो इसमें, मनुष्य शरीर है वो नहीं जानेगा तो क्या कोई गाय भैंस जानेगा बताओ, कोई भेड़ बकरी जानेगा, क्या पक्षी जानेगा, कोई चतुर जानेगा? आप जाना स्वतंत्र हो, कौन साथ होता है, क्या देवता है स्वतंत्र? नहीं, मनुष्य में कोई नहीं है, मनुष्य सब जान सकते हैं, मन सब साधक है, सब सब को अधिकारी है मनुष्य मात्र, मनुष्य उसको बनाया भगवान है जो अधिकारी है, सब जान सकते हैं एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। बोलो, भगवान की कृपा से नहीं जाना जा सकता क्या है? भगवान की कृपा से नहीं जान सकते क्या उसे? भगवान, अरे भाई मैं तो कह रहा जानने की इच्छा करो भगवान के पास, एक संतों के पास एक, आप केवल जानने के लिए तैयार हो जाओ, जान लोगे भगवान के पास, जान लोगे महात्मा के पास, जान लोगे आपने उद्योग से, जान लोगे किस तरह जान लोगे इसका पता नहीं, जान लोगे जरूरी है सुनते नहीं है, भगवान के पास जान लोगे। जरूर जान लो भाई, ये पक्की बात है, एकदम पक्की बात है, सब जान सकते, सब जान सकते, मनुष्य मात्र जान सकता, भाई हो बहन हो कोई हो, पढ़ लिखा हो अपढ़ हो, साफ कालाक्ष भैंस है यह सब जान लेगा, कालाक्ष भैंस पर जान सकता है, क्यों जानना चाहो, क्यों चाहना, क्यों चाहना बाबू से भगवान मिलते हैं और कोई नहीं मिलता, क्यों चाहना से परमात्मा मिलते हैं, क्यों चाहना से, क्यों चाहना से और कोई नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, पदार्थ नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, चाहना मात्र नहीं मिलते, उम्र भर साथ मर जाओ नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं, ये तो सस्ते सबसे सब। अब आप जाना चाहते हैं नहीं? हम हिसाब बताओ दो दो चार होते कि नहीं होते, समझा दोगे बताओ मैं तो समझे होंगे दो दो चार होते कि नहीं होते, तो भाई नहीं समझा सकते, समझना चाहो तो जरूर समझ सकते, स्वतंत्र शब्द बिल्कुल स्वतंत्र है, बहुत लाभ की बात है। आप खुद गुण गाओ कि मैं हूं, ऐसी बात है जरूर, ऐसी है लाभ जरूर होगा, जरूर जरूर संदेह नहीं किंचित मात्र भी। अब चाहो ही नहीं दूसरा होगा, मानो ही नहीं दूसरा होगा, मानना पड़ेगा, हो जाएगा। आप खुद जान लो, खुद हो रहे सीधी, अरे सरल बात है, सरल बात है सर्व। कोई पैसा चाहिए नहीं था, विद्या चाहिए था, योग्यता चाहिए नहीं, कुछ नहीं। आप कई हुनर जानते हो, गाना बजाना सीखना, विद्या ज्योतिष चार वेद शास्त्र सब जानते हो, इन सबसे छोटी बात है, इन सबसे छोटी वेद बड़े दिन लगे इन दिन लगे। अब जाना ही नहीं चाहो, हमने विचार जैसा किया है, मैं आपको जानो अब नहीं मानू, आप ही मर्जी के साथ जाना चाहो जरूर जान जाओगे, जानने पर निहाल हो जाओगे एकदम, सच्ची बात है। कब चाहे कर लो, जरूर जानो, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, मानव शरीर मिला वो सब जान लेते, सब जान सकते। शंका हो, संदेह हो, जानना चाहो भगवान से, मन में संदेह है, शंका है, मत करो, शंका करो, सब ठीक हो जाएगा एकदम, खुद आपको आनंद हो जाएगा, आप मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे आप। यंग लव द्वारा परम लाभ हम 22वां श्लोक छठा जाएगा, दोनों बात है, इससे लाभ तो बढ़कर होता नहीं, दुख का संयोग भी हो गया, दुख स्पर्श ही नहीं है, दुख कोई सही नहीं है, अशोक महान होगा। छठा अध्याय का 22वां श्लोक ठीक है, पढ़ दो बात, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र स्वाधीन। कुछ भी अपना नहीं है, परंतु शरीर में जब तक तादात्म्य है, शरीर में मैपन है, तब तक शरीर अपना दिखाई देता है। ठीक बात, दिखाई देता है, तभी तो कहते हैं जान जाओगे, तभी तो जान जाओगे। अनजान का चिन्ह है ये, अनजान का चिन्ह है, जान जाओगे जरूर। अनजान जानता, अनजान जानता है, जानने वाला जानता है, बताओ। जानता है वो अनजान जानता है, जानकर जानता है, बताओ, बोलो। अनजान जान जरूर अनजान जानता जरूर जानता या जानेगा। प्रश्न ये मालूम दे रहे मैं जी कि जब तक तादाद में नहीं टूटेगा तब तक अपना पर नहीं। आप चिंता क्यों करो, मैं जरूर से छुपा दो, चिंता क्यों करो, आप चिंता क्यों करो, आप पर भारी नहीं है, आप उस शुक्ल फुल हो। जानता है अनजान जानता है, जानकर जानता है, बताओ। जानता है अनजान जानता है, अनजान हो गया आप अधिकारी हो, बोलो, तर्क तर्क करो। अब शाम सीख जाते हैं इस तत्व के जाने में, शुरू जानों में आप परवाह ही नहीं करते, परवाह ही नहीं करते, परवाह सूरदास ने चला। अरे सुनो तो सही बात, क्या सुनेगा वो, उनको इलाज दो लोग चार के नहीं होता तो समझा उसको, कोई समझा समझा दो सब दिया आपका। जरूर समझ जाओ, बिल्कुल समझ जाओगे। अगर नहीं समझो तो आप क्यों इकट्ठे हो गए, आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए, घर का काम क्यों सुना, घर का गुजर क्यों सुना, सुख सुता रहते बोल, क्यों क्यों सो रहा है, यहाँ क्यों है। दर्शन से कल्याण हो जैसी, प्रवचन से कल्याण हो जैसी, तो कल्याण हो जाए भाई, मैं कहा और कहीं जाओ, कल्याण की बात ही क्यों, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। और बात ही क्या है, सरदेव सेठ जी ने कहा था कि सारी जिम्मेवारी वक्ता की है, आप तो बस यहाँ आ जाओ, तो मैं तो आ गए, सारी जिम्मेवारी है। हमारी बात सुनो तो है, दो दो चार बजे नहीं होते, हम क्या करें, हम कहते दो देंगे, अब समझाओ। मानो आप तो हो ना, जरूर होगा, जरूर लाभ होगा। मैं उसे ये बात मालूम होती है, मैं तकलीफ पाया हूँ इतनी आप नहीं हो गई, पक्की बात है, आप मानो चाहे मत मानो। मैंने कई तरह से किया, पहला वो बात करी, मेरी बहन बात करी, तीन मार्गों में गया, तीन मार्गों में मिलती नहीं, बात मिलती नहीं। आपको तो मिले हुए होंगे। रसोई एक साग बनाने में कितनी चीज चाहिए, नमक जीरा हलिया दीर धनिया सागर चकूर तपेलीर समाचार कितना चाहिए। हमारे विलेज में बड़े बड़े साग एक साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए, बने बने साग रोटी अब इनमें भी आप लीजिए, मुझ क्या करें।